nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia wtorek, 3 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Trzeci polski medal na Igrzyskach Olimpijskich. Srebro zdobyły kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska. Stolica upamiętnia 77. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dziś kolejne uroczystości. 20. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. Mamy trzeci medal na Igrzyskach Olimpijskich. Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro na 500 metrów. Z Tokio, Witold Banach. Po przekroczeniu linii mety Anna Puławska i Karolina Naja eksplodowały radością po raz pierwszy. Później po odebraniu medali również nie kryły radości. Jest ogromne szczęście. Przynajmniej ja na razie jeszcze nie wierzę w to, co się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwa. Oczywiście, że jest szczęście. To jest bardzo piękne, co zrobiłyśmy. Karolina Naja zdobyła trzeci olimpijski medal. Do brązowych zdobytych w Londynie i Rio dołożyła srebrny zdobyty w Tokio. Kajakarka podkreślała, że walka o ten trzeci olimpijski medal była dla niej wyjątkowo trudna. Droga do tego medalu była znacznie cięższa niż była w poprzednich, ponieważ wróciłam po urodzeniu dziecka do kariery sportowej. A debiutująca na Igrzyskach Anna Puławska podkreślała, że dziś spełniły się jej marzenia. Jest to wymarzony pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich. Staram się do każdego wyścigu podchodzić z czystą głową. Wiem, że zawsze finał rządzi się swoimi prawami i że to właśnie w finale daje z siebie 1000000%. Kajakarki wystartują jeszcze w Tokio w wyścigu czwórek na 500 metrów. Tokio, Witold Banach, Polskie Radio. Przed nami szansa na kolejne medale. W finale rzutu młotem pań zobaczymy trzy nasze reprezentantki z mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk na czele. Około 13:00 walka o brąz w zapasach w stylu klasycznym stoczy Tadeusz Michalik. 30-letni Polak stanie przed życiową szansą, bo do tej pory jego największym osiągnięciem był brązowy medal Mistrzostwa Europy z 2016 roku. W głowie zawsze to mam, żeby jechać i walczyć o medale. No i na dzień dzisiejszy pomału się to spełnia. I czy zaskoczyło? No nie wiem, po prostu robię swoje. No. A z kolei o 14:30 w ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się z Francuzami. Polacy na czterech ostatnich igrzyskach nie byli w stanie dotrzeć dalej niż do ćwierćfinału. O przełamaniu tej pasy marzy środkowy Mateusz Bieniek. Przed nami najważniejszy mecz, który chcemy wygrać. Wszystkie siły rzucamy na ten mecz. Musimy być skoncentrowani, skupieni, bo chcemy wreszcie ten ćwierćfinał wygrać. Libero Paweł Zatorski podkreśla, że nasz zespół cały czas się rozwija. Bardzo się cieszymy, że ta nasza gra ewoluuje z każdym meczem. Oczywiście kluczem do zwycięstw jest pokazywanie emocji, pokazywanie chęci do gry. Biało-czerwoni pewnie wygrali swoją grupę. Relacje z Tokio w serwisach i w trójkowych audycjach. Stolica upamiętnia 77. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wczoraj uczczono zdobycie Reduty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i powstańczą służbę medyczną, która działała w jej podziemiach. Dziś kolejne uroczystości. Paulina Kurek. Drugiego dnia zrywu powstańcy warszawscy zdobyli wytwórnię i budynek mieszkalny jej pracowników, które w czasie okupacji znajdowały się w rękach niemieckich. To wydarzenie upamiętniono złożeniem wieńców pod tablicami pamiątkowymi. Moja największa zasługa polega na tym, że ja się urodziłem w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu. Gdybym ja nie był warszawiakiem albo urodził się 15 lat później, ja nie byłbym dzisiaj honorowany jako powstaniec warszawski. Mówił jeden z obrońców Reduty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych kapitan Juliusz Kulesza. Dzisiaj kolejne uroczystości, m.in. złożenie kwiatów i warty honorowe w miejscach pamięci zgrupowania Chrobry 2 i Chrobry 1. Paulina Kurek, Polskie Radio. Ciało szefa Domu Białoruskiego na Ukrainie, Witala Szyszowa, zostało znalezione w jednym z kijowskich parków. Jak informuje ukraińska policja, mężczyznę znaleziono powieszonego niedaleko miejsca zamieszkania. Wital Szyszoł zaginął wczoraj rano. Ukraińska policja wszczęła śledztwo, zapowiada, że sprawdzi wszystkie wersje, w tym upozorowane samobójstwo. Szef Domu Białoruskiego w Kijowie aktywnie pomagał obywatelom Białorusi prześladowanym przez reżim w Mińsku. 20. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. Od prawie 20 lat impreza organizowana była w Sopocie. O 14:00 w zamojskim ratuszu zaplanowano uroczystość podpisania porozumienia w sprawie organizacji wydarzenia. Wezmą w niej udział prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski i prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Dwa teatry to festiwal, który odbywał się w Sopocie od 2001 roku. W czerwcu pojawiły się informacje o przeniesieniu imprezy do Zamościa. Wydarzenie ma formę przeglądu teatru, słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. W ubiegłym roku festiwal został odwołany z powodu pandemii. Kolejny serwis za godzinę.

Herosów. Tak naprawdę Jędrzej Sobieski będzie tym głównym bohaterem. Drodzy Państwo, znowu miło wiedzieć, że jesteście. Wash away the rain. Trójka. Program trzeci. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Któż mógłby napisać o sobie? Podczas urodzenia mego pioruny biły barzo. A już chyba niewielu z nas, a właściwie nikt, nie może pochwalić się zdaniem: Tatarowie też podpadli w tenże czas pod zamek, których zaś ów sławny gromił Chmielnicki. To fragment o sobie, który pozostawił Jan III Sobieski, bohater nowej książki Sławomira Leśniewskiego Sobieski, lew, który zapłakał. Sławomir Leśniewski przyzwyczaił nas do myśli, do przeświadczenia, że polska historiografia nie jest martwa, że nigdy nie brakowało nam publicystów historycznych, popularyzatorów historii, którzy posługują się językiem wartkim, giętkim, którzy potrafią pokazać najtrudniejsze postaci od nieznanych dotychczas strony. Leśniewski pokazuje Sobieskiego innego niż pomnikowego władcę na wielkim koniu. Być może dlatego na samym końcu książki przeczytamy o tym, jak bardzo ciążyła mu, zwłaszcza w ostatnich latach, korona, jak bardzo wolał mieć na głowie swoją czapkę hetmańską. Sobieski w książce Leśniewskiego to żywy człowiek. W młodości amant targany licznymi emocjami, człowiek nieraz gwałtowny, zakochany wreszcie w jednej z najpiękniejszych kobiet tamtych czasów, słynnej Marysieńce. Człowiek, który w listach nie szczędził języka, który potrafił wrogów nazywać żmijami. Człowiek, który zmagał się wreszcie ze swoimi własnymi namiętnościami. Sobieski to wielki polityk, a każdy polityk ma bardzo bogatą duszę. Sobieski, lew, który zapłakał. Sławomira Leśniewskiego. Trójkowy felieton kulturalny. Program trzeci.

I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Różne rzeczy dzieją się na świecie. Na szczęście ludzie cały czas malują, rysują, stawiają kreski i dobierają kolory. W Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Brukseli zostały pokazane prace wybranych grafików współczesnych i zaprezentowanych artystów. Łączy fascynacja technikami graficznymi, które łączą wrażliwość i kreatywność. O szczegółach Beata Płomecka. Pracę charakteryzuje znakomity warsztat i niekiedy bardzo odkrywcza forma. W grafice znaczenie mają szczegóły, na przykład rodzaj papieru z jego gramaturą i fizycznymi właściwościami. Justyna Napiórkowska powiedziała mi, że zaprezentowane prace są z różnych środowisk artystycznych w Polsce. Są to m.in. linoryty Marty Bożyk z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W których łączy się z jednej strony taka odwaga wyboru techniki, w której podejmuje swoją twórczość Marta Bożyk, pewne cytaty kulturowe, ponieważ są to przedstawienia w takiej skali makro kwiatów, potężnych, przeskalowanych kwiatów, które w jakiś sposób mogą kojarzyć się z twórczością O'Keeffe, między innymi prace, które także są świadectwem niesamowitej, bardzo dużej wrażliwości na przyrodę, na jej piękno. Takie właśnie oglądane, chciałoby się powiedzieć, pod lupą. Na wystawie można zobaczyć także prace Anny Sadowskiej, prace niezwykle subtelne, które mierzą się z potencjałem abstrakcji, czy Anny Gawlikowskiej. Prace właściwie wszystkich autorów, których prezentujemy, bardzo mocno czerpią z tego, co dla grafiki jest niezwykle ważne, a co tak naprawdę wywodzi się z subtelności materiałów, które są wykorzystane. Mianowicie papier. Papier, który jest zawsze takim medium bardzo delikatnym, czy podatnym nie tylko na te nakładane warstwy samego rysunku oddanego

Sierpień to piękny miesiąc, to miesiąc, w którym w różnych miejscach polskich odbywa się najwięcej wakacyjnych festiwali filmowych. Dziś właśnie w Gdańsku rozpoczyna się kolejny Octopus Film Festival. Z jego dyrektorem artystycznym Krystianem Kujdą rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. To już czwarta edycja festiwalu. Przypomnijmy, jaki jest jego charakter. To festiwal skupiony wokół kina gatunkowego. To kino najbardziej nas interesuje, ale też jego specyfika polega na tym, że jest to festiwal bardzo mocno zakorzeniony w tkance miejskiej i miejsca projekcji niektórych właśnie filmów często korespondują z tym filmem. Prezentujemy filmy w industrialnych halach stoczniowych. Oczywiście wszystko rozgrywa się w Gdańsku. No i rozumiem, że przez te 6 dni emocji różnego rodzaju nie zabraknie. To będą i nowe filmy, wręcz premierowe, które pokażemy w konkursie głównym, ale też sięgniemy po kilka klasyków. Dominują horrory i dreszczowce, czy niekoniecznie? Rzeczywiście w tym roku chyba tak się jakoś złożyło, że więcej jest horrorów. Na ogół staramy się ten balans gdzieś trzymać, tak żeby jeden gatunek nie dominował, ale w tym roku, można powiedzieć postpandemicznym, ten horror wsunął się tutaj na prowadzenie. Sporo właśnie w konkursie głównym filmów premierowych, a jeśli chodzi o reprezentację znanych już twórców, to o kim należałoby w tym roku przede wszystkim wspomnieć? Mamy w tym roku w programie retrospektywę Marka Piestraka, którego trochę chcielibyśmy odczarować dla polskiej publiczności. Wielokrotnie można usłyszeć tego typu opinie, że jest to już jeden z najgorszych polskich filmów typu Klątwa Doliny Węży. A wy chcecie udowodnić, że to nieprawda? Oczywiście jest to nieprawda. To jest jednak człowiek, który w PRL-u próbował robić kino gatunkowe i naszym zdaniem całkiem dobrze mu to wyszło. Za czym zresztą swego czasu, jak wiemy, zagłosowała licznie publiczność. Tak jest. Jego obrońcą na naszym festiwalu będzie Michał Oleszczyk, który przeprowadzi z mistrzem 3 rozmowy przed wybranymi filmami. A jeśli chodzi o twórców zagranicznych, ktoś ma tutaj jakąś większą reprezentację? Postawiliśmy na pojedyncze filmy, nie robiliśmy drugiej retrospektywy. Łączy się to z tym, że chcieliśmy troszeczkę odbić sobie poprzedni pandemiczny rok i w tym roku mamy więcej pokazów specjalnych, które często są panerowe, często są w dosyć jakichś niecodziennych miejscówkach. No to co będzie takie właśnie specjalnie specjalne? Jednym z takich filmów jest Łowca Androidów. Ale ta wersja podstawowa, która jest z reżyserskich? Finalka. Ten film zaprezentujemy w bardzo specyficznych warunkach. Będzie to w plenerach elektrociepłowni gdańskiej. Widzowie będą oglądali ten film, patrząc też na kominy buchające dymem i na mnóstwo różnych świateł, które będą się tam gdzieś tlić w industrialnym krajobrazie. Jeżeli jeszcze obok będzie można konsumować azjatyckie potrawy, no to już będzie zupełnie jak w filmie. Tak. Jeden z widzów też się zastanawiał, czy na końcu włączymy zaszacze wody, aby scena w deszczu słynna jeszcze lepiej wybrzmiała, ale to chyba lekka przesada. 4 Octopus Film Festival. Przypomnijmy termin. Zaczyna się 3 sierpnia, zakończy się w niedzielę 8 sierpnia. Po informacje zapraszamy na naszą stronę internetową octopusfilmfestival.com. Konkurs główny będzie przedstawiony w Multikinie Gdańskim, natomiast cała reszta pokazów tradycyjnie w Stoczni Gdańskiej w różnych panerowych zakamarkach industrialnych. Zraszacze wody, czemu nie tylko deszczówką, żeby jednak nie marnować tych naszych zasobów. Z Krystianem Kujdą, dyrektorem artystycznym Gdańskiego Festiwalu Octopus, rozmawiał Ryszard Jaśmiński. W leśnym kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, to oczy twoje we mnie wpatrzone. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, to tęsknota nieskończona. Kocham cię, a kochanie moje, do rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię, tak, podsumowując, to jednak wszystko jest o tej miłości. Grafika o miłości, malarstwo o miłości, muzyka o miłości, wszystko o miłości. Mazury Festiwal w Węgorzewie. Przypominam, że w ten weekend warto pojawić się w tym mieście. I cóż, dziękujemy za to przedpołudnie w Trójce. Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a Zofia Kruszewska zrealizowała tę audycję. I zostańcie Państwo z Trójką. Come on, give it all the love. Pick it up and